महाभारत वन पर्व द्विपंचाशदधिकशततमोऽध्याय। भीमसेन का सौगंधिक वन में पहुँचना। वैशंपायन उवाच गते तस्मिन् हरिवरे भीमोपि बलिनां वरः तेन मार्गेण विपुलं व्यचरद् गंधमादनम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन कपिप्रवर हनुमान जी के चले जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन भी उनके बताए हुए मार्ग से विशाल गंधमादन पर्वत पर विचरने लगे। अनुस्मरण वपुस्तस्य श्रियं च प्रतिमां भुवि महात्म्यम अनुभावं च स्मरन् दासरथेर्जयौ। मार्ग में वे हनुमान जी के उस अद्भुत विशाल विग्रह और अनुपम शोभा का तथा दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी के अलौकिक महात्म एवं प्रभाव का बारंबार स्मरण करते जाते थे। सतानि रमणीयानि वनान्योपवनानि च विलोकयामास तदा सौगंधिक वने सया फुल्लद्रुम विचित्राणि सरांसि सरितस्तथा नाडाकुसुम चित्राणि पुष्पितानि वनानि च। सौगंधिक वन को प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने उस समय वहाँ सभी रमणीय वनों और उपवनों का अवलोकन किया। विकसित वृक्षों के कारण विचित्र शोभा धारण करने वाले कितने ही सरोवर और सरिताओं पर दृष्टिपात किया तथा अनेक प्रकार के कुसुमों से अद्भुत प्रतीत होने वाले खिले फूलों से युक्त काननों का भी निरीक्षण किया। मत्तवारण युथानि पंख क्लिन्नानि भारत वर्षतामेव मेघानां वृंदानि ददृशे तदा। भारत, उस समय बहते हुए मद के पंख से भींगे मतवाले गजराजों के अनेकानेक यूथ वर्षा करने वाले मेघों के समूह के समान दिखलाई देते थे। हरिणैश्च पलापांगै हरिणी सहितैर्वनम् सशस्प कवलै श्रीमान् पथि दृष्ट्वा द्रुतं जजौ। शोभाशाली भीमसेन मुँह में हरे घास का कौर लिए हुए चंचल नेत्रों वाले हरिणों और हरिणियों से युक्त उस वन की शोभा देखते हुए बड़े वेग से चले जा रहे थे। महिषश्च मराहैश्च शार्दूलैश्च नृसेवितं व्यपेतभिर्गिरं शौर्याद् भीमसेनो व्यगाहत। उन्होंने अपनी अद्भुत शूरता से निर्भय होकर भैंसों बराहों और सिंहों से सेवित गहन मन में प्रवेश किया। कुसुमानंत गंधैश्च ताम्र पल्लव कोमलैः याच्यमान इवारण्ये द्रुमै मारुत कंपितैः। फूलों के अनंत सुगंध से वासित तथा लाल लाल पल्लवों के कारण कोमल प्रतीत होने वाले वृक्ष हवा के वेग से हिल हिल कर मानो उन वन में भीमसेन से याचना कर रहे थे। कृत पद्मांजलिपुटा मत्तषट्पथसेविता प्रियतीर्थ वना मार्गे पद्मिनी समतिक्रमन। मार्ग में उन्हें अनेक ऐसी पुष्करणियों को लांघना पड़ा जिनके घाट और वन देखने में बहुत प्रिय लगते थे। मतवाले भ्रमर उनका सेवन करते थे तथा वे संपुटित कमल को कोषों से अलंकृत हो ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्होंने कमलों की अंजलि बांध रखी थी। मध्यमान मनोदृष्टि फुल्ले सु गिरिमसानुषु द्रौपदी वाक्य पाथे यो भीम शीघ्रतरम यजौ। भीमसेन का मन और उनके नेत्र कुसुमों से अलंकृत पर्वतीय शिखरों पर लगे थे। द्रौपदी का अनुरोध पूर्ण वचन ही उनके लिए पाथेय था और इस अवस्था में वे अत्यंत शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। परिवृत्ते हनि ततः प्रकीर्ण खरणे भरे कांचने विमले पद्मे ददर्शम विपुलाम नदीम। दिन बीतते बीतते भीमसेन ने एक वन में जहाँ चारों ओर बहुत से हरिण विचर रहे थे सुंदर सुवर्ण में कमलों से सुशोभित विशाल नदी देखी। हंसकारण्डविं वहुतां चक्रवाकोपशोभितां रचितामिव तस्यार्धेर्मालां विमलपंकजां। उसमें हंस और कारण्डव आदि जल पक्षी निवास करते थे, चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह नदी क्या थी, उस पर्वत के लिए स्वच्छ सुंदर कमलों की माला सी रची गई थी। तस्याम नद्याम महासत्व सौगंधिक वनम महत अपश्यत्रीत जननम बालार्क सदसद्युति। महान धैर्य और उत्साह से संपन्न वीरवर भीमसेन ने उसी नदी में विशाल सौगंधिक वन देखा जो उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला था। उस वन में प्रभातकालीन सूर्य की भांति प्रभा फैल रही थी। तद्दृष्ट्वा लब्ध काम स मनसा पाण्डुनन्दन वनवास परिक्लिष्टाम जगाम मनसा प्रियाम। उस वन को देखकर पाण्डुनन्दन भीम ने मन ही मन यह अनुभव किया कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर उन्हें वनवास के क्लेशों से पीड़ित अपनी प्रियतमा द्रौपदी की याद आ गई। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायां सौगंधिकाहरणे द्विपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में सौगंधिक कमल को लाने से संबंध रखने वाला 152वां अध्याय पूरा हुआ।